stałego w rachunku. Oprocentowanie 0% pod warunkiem realizacji wymaganych obrotów. Więcej na ideabank.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, jest 16:00. Zaczynamy audycję, zapraszamy do Trójki. Patrycjusz Wyrzga, dzień dobry. Najpierw serwis. Justyna Mączka i Artur Ewertowski. Duże problemy promu na Morzu Bałtyckim, nieopodal duńskiej wyspy Bornholm. Na pokładzie jest kilkaset osób. 12 lat więzienia dla kierowcy, który jadąc po pijanemu wjechał w przystanek i zabił kobietę. Do tragedii doszło w Kielcach. Uwaga na silny wiatr, ostrzeżenie drugiego stopnia dla Pomorza. Na promie na Morzu Bałtyckim ponad 300 osób szykuje się do ewakuacji. Pierwsze informacje mówiły o eksplozji i pojawieniu się ognia, ale według zapewnień operatora wszystko jest pod kontrolą. Litewskie służby informują, że trwa akcja ratunkowa. Prom płynął z Niemiec do Kłajpedy. Więcej w relacji Kamila Zalewskiego. Litewski portal internetowy Pięcioli Kamin, powołując się na przedstawiciela firmy, do której należy prom, pisze, że tuż przed pojawieniem się dymu wyczuwalne były silne wibracje. Wiadomo, że oba silniki są wyłączone, a przedział, w którym się znajdują, został zamknięty. Obserwowana jest też temperatura na głównym pokładzie. Na razie ludzie znajdujący się na promie przygotowywani są do ewakuacji, ale nie wiadomo, czy będzie ona niezbędna. Przedstawiciel operatora określa wypadek mianem incydentu. Eugeniusz Walikowa, szef ratownictwa z Morskiego Centrum Koordynacji, powiedział agencji BNS, że na pokładzie nie ma paniki i trwa już akcja ratunkowa. Do wypadku doszło w strefie ekonomicznej Rosji. Pierwsze doniesienia o pożarze zaniepokoiły władze Litwy. Premier Saulius Skwierniallis oświadczył, że w razie potrzeby w akcji ratunkowej zostaną użyte wszystkie siły niezbędne do ratowania ludzi. Z Wilna, Kamil Zalewski, Polskie Radio. I kolejne tematy w serwisie Trójki. Na karę 12 lat więzienia skazał sąd w Kielcach Roberta C., który kierując samochodem po pijanemu wjechał w przystanek autobusowy. Zginęła 77-letnia kobieta, cztery inne osoby zostały ranne. Do tragedii doszło w listopadzie ubiegłego roku. Kierujący BMW, 52-letni mieszkaniec Kielc, miał ponad 3 promile alkoholu w organizmie. Rekonstrukcja zdarzeń nie budzi wątpliwości co do winy, mówił uzasadniający wyrok sędzia Łukasz Sadkowski. Oskarżony, gdy ruszył dynamicznie ze świateł, kierował się ulicą Grunwaldzką w stronę Żelaznej. Zarówno tor jazdy, jak i prędkość wskazywała, iż kierowca nie zachowuje podstawowych reguł bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Paweł opisał sytuację, gdzie pojazd oskarżonego zbliżył się niebezpiecznie do tyłu jego pojazdu i gdyby nie to, iż nagle odbił w lewo pojazd oskarżonego, to doszłoby do zderzenia z jego pojazdem. Po odbiciu w lewo oskarżony wjechał pojazdem w pas zieleni oddzielający jezdnię. Wszystko to świadczyło o braworowej, niebezpiecznej jeździe oskarżonego jeszcze przed zdarzeniem. Sędzia dodał, że uwzględniono postawę sprawcy, który zaraz po wypadku, a także podczas procesu żałował tego, co zrobił. Wyrok jest nieprawomocny. A zakłada on także dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych przez Roberta C. Marzena K. i Janusz P. zamieszani w aferę reprywatyzacyjną wpłacili po milionie złotych kaucji i wyszli na wolność. A zgodził się na to wrocławski sąd apelacyjny. Śledczy sprzeciwiają się tej decyzji. Marzena K. jest podejrzana o wręczenie łapówki o łącznej kwocie ponad 30 milionów złotych. Chodzi o nieruchomość na placu Defilat 1 oraz przy ulicy Karowej 14/15. W tę samą sprawę zamieszani są biznesmen Janusz P., który także wpłacił milion złotych kaucji, oraz były dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej Grzegorz M. On musi wpłacić 2 miliony złotych poręczenia i jak na razie pozostaje za kratami. Przypomnijmy, sąd zmienił swoją decyzję i uznał, że trzech podejrzanych może opuścić areszt pod warunkiem wpłaty pieniędzy. Prokuratura regionalna we Wrocławiu złożyła dziś zażalenie na tę decyzję. W opinii śledczych jest realna szansa matactwa ze strony podejrzanych. A tematem zajmował się Cyryl Skiba. Uwaga, mocno powieje na Pomorzu. W pasie nadmorskim obowiązuje drugi stopień zagrożenia silnym wiatrem. Może on osiągać prędkość nawet do 110 km na godzinę. Mieszkańcy Pomorza i Pomorza Zachodniego dostali już SMS-y z ostrzeżeniami, mówi Anna Adamkiewicz z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Wiatr może być bardzo silny, dlatego warto się zabezpieczyć. Wiało też będzie w zachodnich województwach i też w centrum kraju. Dokładnie w 7 województwach i tam obowiązuje pierwszy stopień zagrożenia. A w czasie silnego wiatru lepiej zostać w domu, jeśli to możliwe, nie parkować samochodów pod drzewami, a z podwórka zabrać niebezpieczne przedmioty, które mógłby porwać wiatr. A rosyjscy śledczy biorą się za agresywnych strażników więziennych. Na razie wszczęto 20 postępowań. Strażników oskarżono o znęcanie się nad skazanymi i aresztantami. Organizacje broniące praw człowieka od dawna alarmowały o skandalicznym traktowaniu więźniów i o torturach. Nasz korespondent w Moskwie, Maciej Jastrzębski, przypomni ostatnie medialne doniesienia na ten temat. W lipcu wybuchła w Rosji afera związana z ciężkim pobiciem jednego z osadzonych w areszcie śledczym w Jarosławiu. Dziennikarze Nowej Gazety opublikowali film wideo, na którym widać, jak strażnicy biją aresztanta pałkami. Na podstawie tego materiału zatrzymano strażników uczestniczących w torturowaniu osadzonych. Kilka dni później rosyjskie media niezależne ujawniły, że w kolonii karnej w Briańsku zmarł więzień, któremu strażnicy przewiązali usta i nos szmatą. Aleksandr Kuriennyj z prokuratury generalnej poinformował, że obecnie prowadzonych jest w Rosji 20 tego typu spraw. Przypadki torturowania więźniów ujawniono m.in. w republikach Komi i Mariel, w Mordowii oraz w obwodach briańskim, jarosławskim, kaliningradzkim i orenburskim. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. I ta korespondencja kończy serwis Trójki Wiadomości w skrócie o 16.30. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dzisiaj zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu. Temperatura maksymalna od 11 stopni do 14, chłodniej w rejonach podgórskich, tam od 6 do 9. Wiatr umiarkowany nad morzem, okresami dość silny, nad morzem i w górach w porywach nawet do 70 km na godzinę. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Samochody dostawcze Wystąp! Crafter! W waszej grupie to wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy, jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca i na koniec, co to znaczy niezawodność. Zrozumiano? Sztuką jest wyznaczać kierunek konkurencji. Wybierz Craftera produkowanego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 tysięcy złotych i leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen Samochody Użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. To już 6 minut po 16. Dzisiaj wtorek, 275 dzień roku. Wschód słońca miał miejsce o 6.38. Zachód wydarzy się, no niestety niedługo, już o 18.11. Imieniny obchodzą dzisiaj Antoni, Dionizy oraz Teofil. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Patrycjusz Wyżga. A dzisiaj w audycji m.in. polscy sportowcy o wybitnych osiągnięciach, ale bez potencjału komercyjnego takiego jak na przykład piłkarze. I nie chodzi tylko o siatkarzy. Jak spojrzymy nawet na naszą drużynę, to każdy z nich był mistrzem świata. Każdy, juniorów. Każdy z nich jest wybitnie utalentowany i każdy z nich przeszedł przez tą idealną szkołę pracy z nim od małego, od 5 roku życia bardzo często. Czy państwo wiedzą, o kim mowa, o jakiej dyscyplinie właśnie trwa olimpiada w tej dziedzinie? Kto zgadnie pierwszy, dostanie kubek 2-2 i 7 trójek. Pisarz domaga się dodatkowych pieniędzy od twórców gier. Autor Wiedźmina liczy na 60 milionów złotych. Andrzej Sapkowski nie wierzył w ogóle w sukces gry na motywach swojej twórczości, więc mimo tego, że CD Projekt według nieoficjalnych oczywiście informacji nalegał na to, aby zgodził się na procent odzysków, no to zdecydował się na z góry określoną kwotę. Jak przeczytałem, za co jest ta nagroda, to pomyślałem o mieczach świetlnych z Gwiezdnych Wojen, no ale to chyba jednak nie do końca tak. Dzisiaj przyznano Nobla z fizyki. Światło jest zawsze czymś, co budzi niesłychane emocje i pobudza wyobraźnię. Służby mundurowe protestowały w Warszawie. Twierdzą, że to największa taka manifestacja w historii. Domagają się lepszych warunków pracy. Taka rzesza funkcjonariuszy, którzy na co dzień zabezpieczają i decydują o bezpieczeństwie wszystkich Polaków, tego się nie da zbagatelizować. To było piękne lato. Zostały po nim wspomnienia i konkretne owoce. Te wina są po prostu rewelacyjne. Wynika to przede wszystkim z pogody, z temperatur. Nie było przymrozków, nadmiaru deszczu, nie było gradów, owoców jest moc i wszystkie znakomicie dojrzały. Tak, tak, chodzi o polskie produkty. Kwadrans przed siódmą, mocny reportaż o oszustwach i wyłudzaniu mieszkań za niewielką pożyczkę. To była jaka umowa? Umowa aktu notarialnego, pożyczki z przewłaszczeniem mieszkania. Ja dostałam 15 tysięcy, straciłam 600 tysięcy. Anna Gwozdowska, Halinka Wachowicz, Michał Jakubik i Patrycjusz Wyżga. Zapraszamy do Trójki. Zapraszamy do reklamy. Jest takie pytanie, które zna każdy kierowca. Daleko jeszcze? Daleko jeszcze. Jeśli pytanie dotyczy końca gwarancji na nowego Opla, to odpowiadamy tak, daleko jeszcze. Bardzo. W ramach wyjątkowej wyprzedaży Opla każdy innowacyjny i niezawodny Opel Corsa i Astra oraz wszystkie SUVy wyjeżdżają z salonu z pełną, aż 4-letnią ochroną gwarancyjną i 4-letnią obsługą okresową. A do tego okazje cenowe, których nie możesz przegapić. Odwiedź najbliższego biorącego udział w promocji dealera Opla i ruszaj w daleką drogę. Więc

Tak, tak, ja wiem, że olimpiada to jest ten czas pomiędzy igrzyskami olimpijskimi. Igrzyska olimpijskie to jest nazwa samej imprezy, ale w tym przypadku, no w tym przypadku to jest część nazwy tej konkretnej imprezy. A pytaliśmy, o jaką konkretnie chodzi? Czy chodzi o szachy? A właściwie o jaką dyscyplinę? Brawo, rzeczywiście chodzi o szachy, o olimpiadę szachową. 227@zdtrzymałpa.polskieradio.pl, bo o tym jeszcze nie mówiłem, zdtrzymałpa.polskieradio.pl, 71335. O, jeśli Państwo jeszcze by chcieli napisać do nas SMS, jesteśmy także na Facebooku. Zapraszamy do Trójki. Już 16 minut po 16, to teraz tymi sportami się zajmiemy. Nie samą siatkówką żyje polski sport, a wcześniej można by tak powiedzieć o piłce nożnej. Nasi zawodnicy znakomicie spisują się także w trwającej w Batumi w Gruzji 43. już olimpiadzie szachowej. Pokonali Rosję, Francję i Ukrainę. Sukcesy odnosimy w szybownictwie, w baloniarstwie. Ostatnio Polacy zdobyli prestiżowe trofeum Puchar Gordona Bennetta, zostawiając w tyle m.in. Amerykanów i Niemców. To niezwykły sukces biało-czerwonych w tych zawodach, podkreśla Jacek Bogdański. 35 lat czekaliśmy na ten sukces. To jest najtrudniejszy wyścig balonowy na świecie, wymagający niezwykłego hartu, ducha, samozaparcia, olbrzymiej wiedzy, wielu ludzi, którzy muszą nam pomagać. Udało się. O szachach nie mówi się jako o naszym narodowym sporcie, ale to nie jest sport, w którym my jesteśmy bez szans. W szachy grać potrafimy. To prawda. Adam Dzwonkowski, były prezes Polskiego Związku Szachowego. W Polsce szachy są już od ponad 100 lat dyscypliną, można powiedzieć, bardzo popularną, nie mainstreamową, przepraszam za to brzydkie słowo, tak jak może piłka nożna czy siatkówka, ale jestem przekonany, że w szachy gra około 10 razy więcej osób niż w siatkówkę w naszym kraju. Kolejnym sportem, w którym odnosimy ogromne sukcesy na arenie międzynarodowej, jest szybownictwo. Szybownictwo jest bardzo, bardzo naszym tradycyjnym sportem. My mieliśmy sukcesy już od przedwojny. Sebastian Kawa, 15-krotny mistrz świata w konkurencjach szybowcowych. To był fenomen w 1920 roku. W ciągu 10 lat byliśmy jedną z potęg, jeżeli chodzi o szybownictwo. A ten sport nie jest łatwy. To jest sport techniczny i sport, który daje ogromną rzeszę wytrenowanych pilotów do wszystkich innych rodzajów lotnictwa. Przed wojną odnosiliśmy sukcesy łącznie z mistrzostwem olimpijskim. Po wojnie już jest trudniej. Najlepsze miejsce, jakie panowie zajęli, to siódme, ale panie kilkakrotnie zdobywały medale, z czego 2 lata temu wicemistrzostwo olimpijskie. Panowie są aktualnymi brązowymi medalistami drużynowych mistrzostw świata. Ten sport jest bardzo zaniedbany w Polsce. Niestety, pomimo że mamy i sukcesy indywidualne, i sukcesy jako drużyna w tym roku, bo wygraliśmy w sumie 4 medale. W mojej klasie, gdzie ja startowałem, ja zdobyłem złoto, kolega Łukasz Grabowski zdobył srebro. To jeszcze były medale brązowe i srebrne, jeszcze drużynowo zdobyliśmy medal. I tak naprawdę to nasze sukcesy zostały zupełnie pominięte i przede wszystkim finansowo jesteśmy bardzo mocno poszkodowani w porównaniu do innych sportów. No już trudno się tutaj porównywać do piłki czy do sportów olimpijskich. A z czego wynika to, że my mamy takich dobrych szachistów? No bo w przypadku lekkiej atletyki mówi się, że tam są dobrzy trenerzy. W przypadku siatkówki mówi się, że liga mocna, a w przypadku szachów po prostu mamy to w głowie? Taki ogólny talent mamy, ponieważ Polacy są narodem kombinatorów, a to w szachach jest bardzo przydatne, ale tak schodząc może na ziemię i do konkretów, to tak, no po pierwsze mamy świetnych trenerów, mamy świetnych nauczycieli, którzy uczą gry w szachy w szkołach podstawowych na tym najniższym poziomie, w klasach 1-3. Jak spojrzymy nawet na naszą drużynę, to każdy z nich był mistrzem świata, każdy, juniorów. Wspomnieliśmy, że Puchar wraca, ale on już tutaj parę razy był w Polsce. Przed wojną Polska zdobyła 4-krotnie Puchar Gordona Bennetta. Mam nadzieję, że te nasze zwycięstwo przyczyni się do tego, że będziemy mieli bazę treningową w Polsce z dostępem do wodoru. Dlatego, że teraz na treningi musimy jeździć 1300 km do Niemiec i to naprawdę zmniejsza nasze szanse. A my chcemy doprowadzić do takiej sytuacji, żeby zrobić w Polsce baloniarstwo gazowe na takim poziomie, żebyśmy mogli spokojnie konkurować z innymi krajami, takimi jak Francja i Szwajcaria, które między sobą często rozgrywały ten puchar. No i będziemy robić wszystkich w balona. O mniej popularne dyscypliny sportowe, w których Polacy są potęgą, pytał Mariusz Krzemiński. Coś jest na rzeczy rzeczywiście, jeśli chodzi przynajmniej o te szachy, przynajmniej w szkole podstawowej u moich dzieci. Te szachy są obecne, można się uczyć grać już od najmłodszych lat. Jestem ciekaw, czy Państwo też to obserwują w szkołach i nie tylko. Jakie przykłady dyscyplin sportowych jeszcze mogliby Państwo podać? Takie zdecydowanie mniej popularne niż piłka nożna, czy nawet niż siatkówka, ale w których Polacy odnoszą sukcesy bez dwóch zdań. 22:07, to już 20 minut po 16. It's not the waking, it's the rising. It is the grounding of a foot uncompromising. It's not forgoing of the light. It's not the opening of eyes. It's not the waking, it's the rising. afraid we should be past it. It's the light and it's the obstacle that casts it. It's the heat that drives the light. It's the fire it ignites. It's not the waking, it's the rising. It's not the song, it is the singing. Właśnie, proszę państwa, państwo piszą te mniej popularne dyscypliny sportu, w których świetnie sobie radzimy. Ktoś napisał, pan Tomasz z Poznania, sumo. Podobno tam mamy dobre osiągnięcia. Szczerze mówiąc, o tym nie słyszałem, ale pan Marcin pisze, żużel. No, oczywiście, to wiemy i często o tym na antenie programu trzeciego o żużlu mówimy. Ja zresztą z żużlowego miasta. A odnośnie szachów pan Marcin dodaje, i mój 5-letni syn ma zajęcia szachowe w przedszkolu. Podobno 2-2 i 7 trójek. Dzwoni w sprawie mniej znanych dyscyplin sportów, w których Polacy są potęgą, oczywiście należy do nich też szybownictwo. Zapraszamy do trójki. To zostawmy sport, teraz kultura i własność intelektualna. Ciekawe zagadnienie z tej sprawy. 60 milionów złotych. Takiej sumy domaga się od firmy CD Projekt Andrzej Sapkowski, autor sagi o Wiedźminie. CD Projekt stworzył kilka gier opartych na pomyśle Sapkowskiego i odniósł, państwo to wiedzą, globalny sukces. Autor Wiedźmina uważa, że za sprzedaż pomysłu otrzymał za mało pieniędzy. To sprawa nie mająca w naszym kraju precedensu, dotyczy bowiem niezwykle rozpoznawalnego na całym świecie i kasowego produktu z Polski. Poza tym sam Sapkowski zmienił w tej sprawie zdanie. Legenda. Ten, którego zwą białym wilkiem. Geralt z Rivii. Andrzej Sapkowski nie wierzył w ogóle w sukces gry na motywach swojej twórczości. Łukasz Michalik z redakcji portalu WP Gadżetomania. Mimo tego, że CD Projekt według nieoficjalnych oczywiście informacji nalegał na to, aby zgodził się na procent odzysków, no to zdecydował się na z góry określoną kwotę. Tak, Sebastian Zieliński, który był niegdyś szefem studia CD Projekt Red. Patryk Fijałkowski z redakcji serwisu Spider's Web. W 2017 bodajże zdradził, że to było 35 tysięcy złotych w dwóch ratach płacone, 15 tysięcy, potem 20 tysięcy. No więc tak, biorąc pod uwagę to, co się potem wydarzyło i jak marka się rozrosła i jak nadal się rozrasta i jaką sławę międzynarodową zdobyła, no to można powiedzieć, że to bardzo, bardzo mało. No. O komentarz w sprawie poprosiliśmy zarząd firmy CD Projekt. Niestety spotkaliśmy się z odmową. Nie będziemy komentować tej sprawy, a wszystko jakby co mamy do powiedzenia na ten temat jest zawarte w naszym oświadczeniu. Oto fragment tego oświadczenia. Wolą spółki jest utrzymanie dobrych relacji z autorem dzieł, które stały się inspiracją dla twórczości zespołu studia CD Projekt Red. W związku z tym zarząd spółki dołoży szczególnych starań w celu polubownego rozwiązania sprawy. Jednakże rozwiązanie takie winno szanować wcześniej uzgodnione intencje stron i zawarte umowy. Tu w ogóle są podstawy do tego, żeby renegocjować tego typu umowę? Sprawa ma rzeczywiście precedensowy charakter. Przemysław Polański, prawnik z Akademii Leona Koźmińskiego. Podstawy prawne do tego, żeby żądać podwyższenia wynagrodzenia, akurat w polskim prawie autorskim istnieją. Artykuł 44 prawa autorskiego umożliwia żądanie takiego podwyższenia wynagrodzenia przez twórcę. I rzeczywiście możliwe jest zastosowanie wtedy, kiedy mamy do czynienia z rażącą dysproporcją. No i w tym przypadku można powiedzieć, mamy do czynienia z taką rażącą dysproporcją pomiędzy uzgodnionym wynagrodzeniem a zyskami, które osiąga CD Projekt z eksploatacji pomysłu. Tutaj trzeba pamiętać o tym, że tego sukcesu by nie było bez ogromnych nakładów, jakie CD Projekt włożył w promocję całego uniwersum, w promocję swojego produktu. Wątek w ogóle tych praw, a raczej nawet nie tyle praw, co tego, co Sapkowski dostał, czego nie dostał, był już roztrząsany od lat. Więc to nie jest tak, że Sapkowski siedział cicho, CD Projekt siedział cicho i nagle wychodzi jakiś wielki skandal, w którym autor został niesprawiedliwie potraktowany czy cokolwiek, bo ludzie, którzy interesują się już tematem, mniej więcej znają zarys całej sytuacji. Też pamiętajmy o tym, że Andrzej Sapkowski dzięki grom stał się pisarzem rozpoznawalnym, dlatego że bez sukcesu gier pozostawałby pisarzem niszowym. Jest to przepis niezmiernie rzadko wykorzystywany w praktyce sądowej. Także można powiedzieć tak, my nie mamy żadnej utrwalonej praktyki, jeżeli chodzi o stosowanie tego typu przepisów. W związku z tym, w mojej ocenie, ta sprawa zakończy się raczej na etapie negocjacji. Nie dojdzie do takiego sporu sądowego, ale tego oczywiście nie można wykluczyć. No, sprawa precedensowa, bo rzeczywiście chyba takiego sukcesu na taką skalę dotąd w historii polskiej kultury, no przynajmniej tej najnowszej, tej wirtualnej, tej rozrywki, jeśli chodzi o gry komputerowe, nie było. Kuba Witkowski, który przygotował dla Państwa ten materiał, oczywiście próbował za pośrednictwem wydawnictwa Supernowa skontaktować się także z samym pisarzem, z Andrzejem Sapkowskim, niestety bezskutecznie. 2 minuty do 16:30, za chwilę najważniejsze informacje. Strach przed lataniem i głód doświadczeń. Przed mówieniem sobie nie wiem. Ogromna siła wyobrażeń. To nie przypadek, że jesteśmy razem. Już teraz wiem. Wszystko trwa, dopóki sam tego chcę. Sam dobrze wiesz, że upadamy wtedy, gdy nasze życie przestaje być codziennym zdumieniem. Kolejna strona, mieć czy być? Czy Erik Fromm wiedział jak? Rzeczywistości. Mieć czy być? No przede wszystkim być dobrze poinformowanym. 16.30 już teraz. Artur Ewertowski. Wiadomo już, że będzie i wiadomo, kiedy będzie debata kandydatów na prezydenta Warszawy. Sztaby zdecydowały, że politycy zmierzą się w piątek 12 października o 20.30. Do debaty zostaną zaproszeni wszyscy kandydaci, w sumie 14. Producentem sygnału będzie TVP. Wszyscy kandydaci będą odpowiadać na te same pytania. Na odpowiedź będą mieli 45 sekund plus 30 sekund na ripostę. Mają być też krótkie wystąpienia poszczególnych kandydatów. Po dwa pytania przygotują redakcje TVP, TVN i Polsatu. Premier Mateusz Morawiecki to najbardziej aktywny polityk w kampanii samorządowej. Tak uważa 65,9% osób badanych w sondażu Ibris. Dalej jest lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz. Wskazało na niego trochę ponad 7% osób. Szef PO Grzegorz Schetyna 6%. Przewodniczący SLD Włodzimierz Czarzasty 2%. 17% odpowiedziało z kolei trudno powiedzieć. Na pytanie, który z liderów politycznych jest najbardziej przekonujący w aktualnie toczącej się kampanii wyborczej, 38,5% stwierdziło, że Mateusz Morawiecki. Trochę ponad 11% uznało, że Władysław Kosiniak-Kamysz, a niemal 8,5%, że Grzegorz Schetyna. 32% badanych nie umiało odpowiedzieć na to pytanie jednoznacznie. Sondaż przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych na próbie liczącej 500 osób. Do sądu wysłano akt oskarżenia przeciwko Rafałowi Z., szefowi gangu zajmującego się produkcją i sprzedażą marihuany. Grozi mu do 15 lat więzienia. W sumie w tej sprawie zarzuty usłyszało 14 osób, zarówno członków grupy, jak i odbiorców narkotyków. Gang swoją hodowlę konopi indyjskich miał w jednym z gospodarstw w miejscowości Lakiele na Mazurach. Według śledczych przestępcy sprzedali co najmniej 9 kg marihuany. Na plantacji były krzaki, z których można było wytworzyć jeszcze około 10 kg tego narkotyku. To był serwis Trójki. W nocy zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami, miejscami przelotne opady deszczu, w górach opady śniegu i deszczu ze śniegiem, nad ranem na wybrzeżu możliwe burze. Temperatura minimalna od 5 stopni na Suwalszczyźnie i Podkarpaciu do 9 nad morzem i południowym zachodzie kraju. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. To ja, święty Mikołaj, ale ten prawdziwy, biskup od potrzebujących. Czy słyszałeś o stypendiach Fundacji Świętego Mikołaja? Otrzymują je dzieci, które mają talent i wielkie serce. Żeby rozwinąć skrzydła, potrzebują wsparcia. Fundacja Świętego Mikołaja buduje sieć solidarnych szkół. Wypłacamy stypendia, budujemy solidarność. Wejdź na www.mikołaj.org.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Tytus w Mediamarkt. Cześć, cześć, cześć, mężowie i żony, kupujcie smartfony! A jak już kupione, zapewnimy ochronę. No pewnie, jak ktoś będzie chciał skrzywdzić waszego smartfona, to na solówę go i mukę mu! To mukę też, ale jest też opcja z taką folią ochronną. Co nie? Usługi MediaMarkt. Folia HD z przycięciem i montażem do dowolnego smartfona w wyjątkowej cenie 79 zł. Oferta dotyczy także smartfonów zakupionych poza MediaMarkt. MediaMarkt, precz z nudą! Ciężki poniedziałek, ciężki wtorek, a po nim jeszcze cięższa środa. Ech, życie z nieregularnym wypróżnianiem lekkie nie jest. I ten mój brzuch wygląda, jakbym połknęła balon. Dlatego najwyższy czas sięgnąć po Obstilax. Obstilax to suplement diety zawierający ekstrakty z senesu i cykorii, które wspomagają prawidłowe wypróżnianie i dodatkowo pomagają kontrolować masę ciała. Jeden produkt, dwie korzyści. Obstilax. Poczuj się lekko. Zdrowit. Mega, mega, niech się Barbara, żyje. Barbara, ty się dobrze czujesz? No, najlepiej, Marian, zobacz. W Media Expert są urodzinowe mega okazje. W Media Expert na urodziny mega okazje. Telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Sharp 32 cale za jedne 699. Panasonic 65 cali. Smart TV 4K Ultra HD. Taniej o 1000 zł. Możesz wyszykany być, ale nie przeciągaj strun. Nie słyszę, co miałczysz, a kto jest lepszy, wie każdy. Jesteś psiarzem czy kociarzem? Pokaż światu, po której jesteś stronie. Kupując Whiskas lub Pedigree, możesz odebrać psie albo kocie prezenty. Skarpetki letnie, zimowe i kubki czekają w wybranych sklepach przy zakupie Whiskas lub Pedigree. Zasady promocji różnią się w zależności od sklepu. Lista sklepów i szczegóły na psyczykoty.pl. Szybszy ekspres do kawy do mojej kawiarni. Albo nowy laptop. Pilnie, bo stary zalałem kawą. A może ekspresowe szkolenie z najlepszym baristą? Biznes to szybkie decyzje. decyzję. Ty jesteś firmą i ty decydujesz, na co przeznaczysz pieniądze od Idea Banku. Kredyt Sprint dla nowych klientów z oprocentowaniem 0% i prowizją 4,99 na kwotę do 30 tysięcy złotych. Idea Bank. Jesteśmy firmą, która pomaga innym firmom. Kredyt Sprint to promocyjna oferta kredytu obrotowego w rachunku. Oprocentowanie 0% pod warunkiem realizacji wymaganych obrotów. Więcej na ideabank.pl. Samochody dostawcze Wystąp! Crafter! W waszej grupie to wy pokażecie, jak powinien wyglądać samochód dostawczy. Jakiego komfortu i rozwiązań oczekuje kierowca. I na koniec, co to znaczy niezawodność. Zrozumiano? Sztuką jest wyznaczać kierunek konkurencji. Wybierz Craftera produkowanego w Polsce i skorzystaj z rabatu do 20 tysięcy złotych i leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen Samochody Użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Pytamy dzisiaj Państwa o sporty, w których Polacy odnoszą sukcesy, a być może te dyscypliny nie mają takiego, jak to można ująć, na przykład potencjału komercyjnego. Szermierka, ktoś pisze, 71335, redakcja, nie zapominaj o fechtujących, nie zapominamy. Speed climbing, ostatnio w Innsbrucku, pisze pan Maciek, pozdrawiamy ze Szkocji, pan pozdrawiamy także. Speed climbing w Innsbrucku na Mistrzostwach Świata Polki zdominowały podium, złoto dla Aleksandry Rudzińskiej i srebro dla Anny Brożek. Dzwonię z miasta Jasła i tutaj jest dwukrotny mistrz Europy w karate Kyokushinkai, uczestnik mistrzostw świata w Japonii, też z bardzo wysoką notą i naprawdę tym sportem nikt się nie interesuje. No i co z tym sumo? Gdyby Państwo mieli jakieś informacje, czy rzeczywiście w sumo sobie tak świetnie dajemy radę za granicą na przykład. Ktoś jeszcze pisze, strzelectwo sportowe, dyscyplina, w której Polacy odnoszą sukcesy, a głośno się o tym nie mówi. Zranić. Bez ruchu w czas, woli płynie w mi. Jest coś takiego jak brazylijskie jiu-jitsu. Oto jest bardzo popularny sport wśród sportów, które się odbywają na macie. A w tej dziedzinie jesteśmy potęgą. Mamy mistrzów Europy, mamy mistrzów świata. I jest to bardzo ciekawy sport, bardzo kulturalny. A propos sportów kontaktowych, rycerska kadra Polski regularnie zajmuje medalowe miejsca na mistrzostwach świata i Europy w sportowych walkach rycerskich oraz w Bitwie Narodów. Dziękujemy, panie Szymonie. Zapraszamy do Trójki. Prawie 19 minut do 17. Tegorocznego Nobla z fizyki otrzymało trzech naukowców zajmujących się światłem. Arthur Ashkin, Gerard Mourou i Donna Strickland. O tym, co dokładnie oznacza i jak osiągnięcia laureatów są wykorzystywane w praktyce, opowie Paulina Kozion. Laureaci tegorocznego Nobla z fizyki, Amerykanin, Kanadyjka i Francuz, zajmują się fizyką wykorzystywaną także w innych dziedzinach, m.in. w biologii i medycynie. Werdykt Królewskiej Akademii Nauk ogłosił Göran Hansson. Szwedzka Akademia Nauki przyznaje Nagrodę Nobla 2018 w dziedzinie fizyki Arturowi Ashkinowi za szczypce optyczne i system biologii replikacji oraz Gerardowi Mourou i Donnie Strickland za metodę generowania ultrakrótkich impulsów optycznych o wysokiej intensywności. Szczypce optyczne profesor Arthur Ashkin odkrył już w latach 80. Służą one m.in. do chwytania wirusów, bakterii i innych mikroorganizmów, co pozwala je bardzo precyzyjnie zbadać, wyjaśnia fizyk profesor Krzysztof Meissler. Jeżeli mamy bardzo zogniskowany laser, to on produkuje takie małe jakby kieszonki, takie miejsca, w których można odseparować od siebie czy komórki, czy wirusy. I to są bardzo małe siły, które trzymają te struktury biologiczne. To jest używane do dzisiaj. Co ciekawe, metodę profesora Ashkina wykorzystał inny naukowiec, Steven Chu, który udoskonalił ją do łapania jeszcze mniejszych obiektów, bo atomów. Ale Nobla dostał już w 1997 roku. Jak mówi profesor Meissler, Akademia po ponad 20 latach zreflektowała się. Akademia Szwedzka na ogół poza pewnymi, że tak powiem, oczywistymi nagrodami, tak jak nie wiem, fale grawitacyjne w zeszłym roku, które są tuż po odkryciu. Takie, które trzeba zobaczyć spektrum zastosowań takiego odkrycia, Akademia Szwedzka zwykle jest bardzo powolna. No ale wydaje się, że pomijając kolejność, tak powinno chyba być. Laureatami tegorocznego Nobla zostali również Gerard Mourou i Donna Strickland, którzy z kolei stworzyli metodę impulsowego wzmacniania promieniowania laserowego. Dzięki niej można m.in. dokładniej badać dany obiekt, filmować i obserwować, co, jak mówiła podczas konferencji prasowej sama Donna Strickland, ma zastosowanie we wielu dziedzinach. Metoda używana jest przy budowie laserów. Mam nadzieję, że będzie używana przy przyspieszeniu laserowym, które pomoże w walce z rakiem. Może być zastosowana w chemii, fizyce, medycynie, inżynierii. Dotychczasowy problem przy budowie coraz silniejszych laserów był taki, że moc lasera niszczyła sam laser. Dzięki metodzie CPA zastosowanej przez noblistów można produkować lasery o silnej, krótkotrwałej mocy, tłumaczy dr Łukasz Badowski. Cały trik z odkryciem tego, co się nazywa chirp pump, polega na tym, żeby zrobić taki układ optyczny, który rozciąga w czasie ten nasz sygnał w taki sposób, żeby każdy kolejny wkład był małej energii, ale żeby one się wszystkie spotkały w jednym miejscu i zsumowały do impulsu o bardzo, bardzo dużej energii, ale już daleko od miejsca, w którym mogłyby zrobić krzywdę samemu laserowi. Tegoroczny Nobel z fizyki to nie tylko uhonorowanie technologii laserowych, ale również zauważenie kobiet w fizyce. Donna Strickland to trzecia kobieta w historii po Marii Skłodowskiej-Curie i Marii Gebhardt-Meyer, która dostała Nobla, co ucieszyło profesor Strickland. Musimy doceniać kobiety, które są fizykami. Pamiętajcie, że gdzieś tam jesteśmy. Jesteśmy naukowcami i mam nadzieję, że wkrótce będzie nas jeszcze więcej. To zaszczyt, że mogę być jedną z takich kobiet. Kolejną ciekawostką jest fakt, że Donna Strickland Nobla dostała za swoją pierwszą publikację naukową, jeszcze z czasów doktoratu. Nobel z fizyki, między innymi za szczypce laserowe. Prawda, że to brzmi prawie jak miecze świetlne z Gwiezdnych Wojen? Kwadrans do 17, to program Trzeci Polskiego Radia. Państwo dzwonią w sprawie takich sportów, może mniej komercyjnych, w których Polacy odnoszą cały czas sukcesy. Chciałem powiedzieć, że moja mama jest mistrzynią świata w lepieniu pierogów. No bo robi najlepsze pierogi na świecie, no jak? Ruskie! The glaze on my eyes. When I heard your voice, the distance caught me by surprise again. And I know you claim that you're right, but fix your eyes on me. I guess I'm all you have, and I swear you'll see the dawn again. Well, I know I had it all on the line, but don't just sit with folded hands and become blind. 'Cause even when there is no star in sight, you'll always be my only guiding light. Late in my youth, well, I'm still in awe of you. Discover some new truth. Now is always wrapped around. Don't you slip away in the night. Don't you turn your words from on high. Well, I know I had it all on the line, but don't you still with folded hands and become blind. Come back and we're broken, unworthy and ashamed. Give us something to believe in, and you know we'll go your way. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 12 minut do 17. Zapraszamy do Trójki. W Warszawie manifestowali dzisiaj przedstawiciele służb mundurowych. Domagali się podwyżek i zmiany przepisów emerytalnych. To nie jest protest przeciwko rządowi czy ministrowi, tylko nagłośnienie naszych postulatów, o które walczymy od lat, mówił przewodniczący Niezależnych Samorządnych Związków Zawodowych Policjantów Rafał Jankowski. Którzy nas będą pozdrawiać na drodze naszej manifestacji. Taka rzesza funkcjonariuszy, którzy na co dzień zabezpieczają i decydują o bezpieczeństwie wszystkich Polaków, tego się nie da zbagatelizować. Czesław Tuła, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Pracowników Więziennictwa. Od początku idziemy razem w tym proteście. A czy postulaty są te same? Tożsame, ale mamy też swoje jeszcze. Dużo zadań, a mało środków i etatów. Przychodzimy tu dzisiaj, aby prosić o wsparcie w spełnieniu postulatów przedłożonych rządowi Rzeczpospolitej Polskiej w marcu 2018 roku. Jako jedną z form protestu nie będą wlepiać mandatów. Czy pan, czy pana koledzy spotkali się w ogóle z taką sytuacją? Nie słyszałem w ogóle o czymś takim. Nie słyszał pan, ale może któryś z kolegów został pobłażliwie potraktowany? Wręcz przeciwnie. Milan Szczepanek, przewodniczący Niezależnego Związku Zawodowego Policji w Czechach. U nas jest sytuacja dobra. Popieramy ten protest. Jesteśmy przyjaciółmi, jesteśmy kolegami, jesteśmy w jednym regionu. Kiedyś potrzeba pomocy, tutaj w Polsce przyjedziemy. Wcześniejsza emerytura dla policji. Powinni dostać takie przywileje? Myślę, że nie. Każdy sobie wybiera zawód. Chcieli, mają. No, wiedzieli, na co się pisze. Rozmawiała pani pani z policjantami, tak, opowiadają o swoich, tak, problemach? Naturalnie rozmawiają, bardzo grzecznie. Powiedzieli, no musimy pokazać swoją siłę. Dzisiaj byli bardzo sympatyczni. To nie tylko policjanci, to są służby graniczne. Wszystkie służby mundurowe. Paśmy, jakimi wygradza się tereny zagrożone. Dzisiejszym terenem zagrożonym jest Polska i na tej taśmie widnieje napis: Policja ostrzega, bezpieczeństwo grozi zawaleniem. Postulat 650 zł właściwie został spełniony. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Joachim Brudziński tak mówił dziś w Polskim Radiu o manifestacji policjantów. Zniesienie 55 lat, zagwarantowanie 100% płatnych nadgodzin, podniesienie w końcu pensji. Moją rolą dzisiaj jako szefa resortu spraw wewnętrznych i administracji jest stać murem za funkcjonariuszami. Natomiast co do samej manifestacji. Jest, została zorganizowana. Liderzy związków zawodowych tak mocno przywiązali się już do tego pomysłu, tej manifestacji, być może wcześniej zamówili autokary, jeżeli mają taką potrzebę manifestacji, bo mają do tego święte, niezbywalne prawo i nie zamierzam ich za to w żaden sposób ani piętnować, ani krytykować. Jak przystało na policjantów, zorganizowali bardzo spokojną manifestację, ale tak głośno podobno nie było w Warszawie od dawna. Protestowi przyglądała się Ewa Dudzińska, która była na miejscu, jak państwo słyszeli, i przekonuje, że rzeczywiście hałas był imponujący. Jestem ciekaw państwa opinii na ten temat. Czy należą się podwyżki i te postulaty są słuszne służb mundurowych, czy nie? 227 trójek, a teraz odpowiednia piosenka Strażnik i Król. Spróbuję zapamiętać od wczoraj przez jutro do dziś. Opowiedz wszystko ze szczegółami, jak trzeba to zmyśla. Wyjaśnij, a zaświecę. Zacznij od początku jeszcze raz. Tym razem będę dzielny. Powiedz, najwyższy czas. Wyjaśnij, a zaświecę, odpowiedz, a